Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'ya şükrediyorum. Türkiye'nin başka bir yöresinden kardeşlerimizle bizi buluşturdu. Onun diniyle ilgili hususları konuşmayı bize nasip etti. Bu Allah'ın bir nimetidir şüphesiz. Bu nimet sizin açınızdan da benim açımdan da şükredilmesi gerekiyor. Rabbimize şükrediyorum. Toplantımızın, konuştuklarımızın, dinlediklerimizin hepimiz için hayıra vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum böyle soğuk bir günde. İşinizi, gücünüzü ferahat ederek bu toplantıya katıldınız. Allah sizden de razı olsun. Değerli kardeşler, bir cihaz düşününüz. Herhangi bir cihaz. Bir araba, benzeri evde kullandığınız bir cihaz. Bunu siz bir parçasını alıyorsunuz. Bu parça ne kadar güzel diyorsunuz. Onu başka bir kenara koyuyorsunuz. Öbür parçasını alıyorsunuz. Bu da ne kadar güzel diyorsunuz. Onu da öbür tarafa koyuyorsunuz. Mesela bir araba düşününüz. Bunun tekerlekleri ne kadar güzel deyip tekerleklerini çıkarıp ambara koyuyorsunuz. Motoru ne kadar güzel diyorsunuz. Onu alıp balkona koyuyorsunuz. Arabam var diyebilir misiniz? Parçalarını böldüğünüz şey sizin sayılır mı? Ondan ne kadar istifade edersiniz? Bunu siz dinimiz için yaptığımızı düşünün. Allah dünyamızı da ahiretimizi de mutlu etmek için bize bir din göndermiş. Bu dini biz alıyoruz, hac bölümünü götürüp Mekke'ye bırakıyoruz. Ramazan bölümünü senenin 11 ayından uzak hale getiriyoruz. Ondan sonra da Kur'an'ını alıyoruz. Camide okunur. Evde bir okunsa da bizi etki etmez hale getiriyoruz. Neticede biz Allah'ın dini, İslam, Müslümanlık elimizde bir nimet olarak bulunduğu halde Müslümanlığın bize vermesi gereken zevki hissedemiyoruz. Değerli kardeşlerim, bir örnek vermek istiyorum. Hepimizin bildiği ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, hikaye gibi dinliyoruz. Uhud'da şehit oluyorlar, filan savaşta şehit oluyorlar, ölümden zevk alıyorlar. Ciddi ciddi bir ziyafette hissediyorlar kendilerini. Onlara bunu sağlayan neydi? Onlar da can taşıyorlardı, onlar da aileleri vardı, onlar da yaşamak istiyorlardı. Ama Allah ve dini için, peygamberi için can verirken oh be, oh be diyerek can verdiler. Eyvah çocuklarım, geleceğim gibi bizim oturduğumuz yerde söylediğimiz şeyleri söylemediler. Onlara bu zevki, ölmekten bile zevk almayı iman ettikleri dini verdi. Huzur içinde zevkle şehit olup gittiler. Mallarını Allah için verirken sanki böyle ön kaparayı veriyor da büyük bir ticaret yapıyor gibi mal verdiler. Gerçekten de öyle oldu. Allah'tan büyük şeyler aldılar. Mallarını, canlarını, her şeyini verebildiler. Şimdi biz aynı Müslümanlığa iman ediyoruz. Aynı cennete gireceğimize %100 elhamdülillah iman ediyoruz. Oturduğumuz evlerde, sıcacık evlerimizde onların savaş meydanlarında ölürken tattığı zevki tadamıyoruz. Umuyorum verdiğim örnek anlaşılmıştır. Yahu çile içerisinde çölde yalın ayak yürüyor, nasılsın deyince uçuyor sevincinden. İyiyim diyor, Resulullah önümüzde diyor. Biz evimizde, sıcacık yuvamızda bunalıyoruz. Çocuklarımızla geçinemiyoruz. Ailelerimiz bize huzur vermiyor. Kadınlarımıza bakıyoruz. Kadınlarımız erkeklerinden soğuk bir ortamda yaşıyorlar. Erkeklere bakıyorsun, kadınları başlarının belası görüyorlar. Aynı kadınla onlar da evlilik yaptılar. Aynı erkekler onların da kocası oldu. Ama İslam bin bir meşakkatle yaşadıkları halde, fakirlik, sefalet, kıtlık, güneş, sıkıntı baştan başa onları da kuşattığı halde şikayet etmediler. Karnımız aç deyip boykota gitmediler. Karılarını boşamaya kalkmadılar. Kocalarını dövmeye kalkmadılar. Bu hayatı bizden daha zor şartlarda yaşadıkları halde, ki onlar üstelik de çok kötü bir cahiliye hayatından, kumardan, içkiden, zinadan kalkıp gelmişlerdi. Biz ise Müslüman annelerin, babaların çocukları olarak doğduk, büyüdük elhamdülillah. Allah analarımıza, babalarımıza rahmet etsin, dedelerimize rahmet etsin. Kulağımıza ezan okuyarak bizi dünyaya getirdiler. Aramızda çok büyük fark var ashab-ı kiramla, ama bunalıyoruz. Üstelik de herhangi bir tanesi onların öldüğünde çocuğuna bırakacağı bir emekli maaşı da yoktu. Bizim sosyal güvencelerimiz, emekli maaşımız, hastaneler burnumuzun dibinde bizim. Zavallı ashab-ı kiram hastane nedir onu da görmediler hiç. Hastalanan hastalığından öldü gitti. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere doktor görmediler. Hiçbir güvence kelimesini tanımadılar zaten. Ama sanki dünyanın bütün doktorları onların hizmetindeymiş gibi, sanki çoluk çocuğuna servetler, güvenceler, maaşlar bırakıyormuş gibi huzurlu yaşadılar. Bu adamlar birbirlerinin katili olacak kadar vahşi bir hayat yaşarken bu yüksek performansa neyle kavuştular? Dinleriyle. Dinleriyle kavuştular. Çünkü onlar daha önce babaları ölünce kardeşler mal taksiminde birbirini öldürüyorlardı. Çok değil 10 sene önce. Müslüman olmadan önce onlar da birbirlerinin katiliydiler. Su yerine içki içiyorlardı. Birbirlerinin namusunda gözleri vardı. Geldi İslam, yeni bir nesil gibi çıkardı onları ortaya. Bu sefer mal yüzünden birbiriyle kavga etmez oldular. Bu aynı din, aynı Kur'an, aynı İslam bizim de başımızın tacı gibi beklediği halde biz şimdi Müslüman olmamıza rağmen devletin kasasında payımız var, her ay bize maaşı veriyor olmasına rağmen evlerimizde doğalgazlı ısınma imkanlarımız bulunmasına rağmen, yazın klimamız olmasına rağmen, yazın bir köyde dinlenme imkanımız çoğumuzun olmasına rağmen hayat niye ürkütüyor bizi? Niye ölümden korkuyoruz? Hatta ölümden korkmak neyse, mezarın altında kalmak zor hakikaten. Ama 30 sene, 40 sene bir yastıkta yattığımız eşlerimizden niye nefret ediyoruz? Niye gençlerimiz annelerini, babalarını sevmeden yaşıyorlar? Neden 3 kuruş, 5 kuruş için birbirimize yalan söyleyebiliyoruz? Neden insanlar amcalarını 10 senede bir görseler bile bundan utanmıyorlar? Akraba, sıla-i rahim, büyüklük, küçüklük mefhumu neden yok? Neden yok? Bu sorumuz çok önemli kardeşler. Yani bugün dünyada neredeyse istesen de açlıktan ölemeyeceğin kadar güvence var. Yani ölmek istiyorum diyeni bile öldürmüyorlar. Gidip intihar eden adamları kurtarıp hastanede hemen yaşatmaya çalışıyor. İntihar etmek bile mümkün değil yani. O kadar çok sosyal güvencesi olan bir hayat yaşıyoruz ya. Atlayacağım çatıdan diyorsun, devlet atlattırmıyor. Ama kalpler çatlıyor. Huzurumuz yok. Müslümanız. Hadi diyelim Müslüman olmayanlar böyle büyük bir nimetten yoksun oldukları için bunalıyorlar. Biz Müslümanız. Hacc ediyoruz. Ramazan orucu tutuyoruz. Biz Kur'an dinliyoruz. Camiye gidiyoruz. Haftada bir defa bile olsa gidip namaz kokusu alıyoruz. Namaz aşısı yaptırıyoruz kendimize. Sorun ne biliyor musunuz değerli kardeşler? Bütün bu anlattıklarımdan bir noktaya gelmek istiyorum. Bizim problemimiz, biz İslamiyet'i parçalara ayırdık. Mesela en basitinden içimizde hayvan besiciliği yapan bir kardeşimize senin bu yaptığın iş 500 tane inek besliyorsun. İslam'da bir yeri var mı desem, hepimiz oy birliğiyle bu arkadaşımızın İslam'ın şartlarıyla bir alakası var mı? Yani inek besliyor bu adam, resmen inek besliyor. Veyahut da filan kardeşimiz 100 ton buğday üretip getirip satıyor. Bu arkadaşımızın ilmihalde bir yeri var mı? Din, camiyle bir alakası var mı? İşinin tabii. Kendisinin Müslüman olarak onu konuşmuyoruz. Herhalde çıkıp da elbette bu da İslam'ın şartlarından biri diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Ya namaz camide inek beslemiyor ki bu adam. Ahırda besliyor. Camide olmayan işin İslam'la ne alakası olacak? Bu inekleri Mekke'den de getirmedi, Arafat'tan da getirmedi. Haç'la da ilgisi yok. Ramazan'da da bunları iftarda kesip yemeyecek. İlgi kuramıyoruz. Halbuki iman ediyoruz ki biz. Yani besicilik yapan bir kardeşimizin, oto yedek parçası yapan bir kardeşimizin, buğday üreten bir kardeşimizin dinimizle bu işin alakası nedir sorusuna bizzat kendisi bile dinle ne alakası var bunun? Biz namaz kılıyoruz, namazımız dinle alakalı diye cevap veriyor. Aynı mümin kardeşimize ve hepimize bizi Allah'ın görmediği yer var mı diye sorsak, deli misin, Allah bizi görmediği yer olur mu? Her yerde görüyor oluyor. Peki görüp de başıboş bıraktığı bir yer var mı? Görüyor ama kontrol edemiyor. Radar dışı tutuyor bizi orada. Böyle bir yerimiz var mı bizim? Yok. 24 saat doğduğumuz dakikadan, doğduğumuzdan değil, ana rahmine düştüğümüz dakikadan son ana kadar Allah bizi hep kontrol ediyor. Gönderdiği din hep bizimle alakalı din. Yani biz neredeysek dinimiz orada. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, hayvanıyla uğraşırken, develeriyle uğraşırken Allah'ın dinine göre develeri nasıl besleyip büyüteceklerini, kesip yiyeceklerini kontrol ettiler. Bir hayvanı kesip yerken besmelesiz kesip yiyemiyorsun. Yani Allah seni onu nasıl keseceğine karışıyor. Büyütürken mi karışmayacak? Yani dinimiz bizim aslında 24 saatlik hayatımızın tamamını, iş alanlarımızın tamamını kuşatıyor. Biz bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de ticaretimizi dinimizden sanki kopukmuş gibi yapmaya çalışıyoruz. Ziraatimizde aynı sıkıntımız var. Hayvancılığımızda aynı sıkıntımız var. Bu sefer de Allah'tan hiç kopmamamız gereken durumlarda, hiç Allah'tan ayrı bir dakikamızın olmaması gereken durumda bulunduğumuz halde kendimizi başıboş hissediyoruz. Başıboş hissettiğimiz için de ashab-ı kiramın ölürken aldığı zevki yaşarken alamıyoruz biz. Halbuki bir çiftçi kardeşimiz ziraat yaparken, buğday tahsil ederken bilse ki ben şu anda camide namaz kılan bir Müslüman gibiyim. Camide namaz kılarken nasıl kaşınmıyordu, namazda böyle işler yapılmaz diye, buğday ekerken de, buğday tahsil ederken de dikkatli olmam lazım, Allah'ın gördüğü bir iş bu diye düşünse, bir Müslüman kardeşimiz inek beslerken, sütçülük yaparken bu sütleri küçük bir çocuğa bir anne içirecek, İnşallah o çocuk da büyüyecek, bu sütle büyümüş bir çocuk olarak bir gün Kur'an okuduğunda Rabbim bunu bana sevap yazacak, ben Rabbimin razı olacağı bir işi yapıyorum diye düşünse, bir mümin genç kardeşimiz evlenirken, işte delikanlı olduk, babam da muruvvet görmek için bizi evlendirdi diye böyle basit bir düşünce yerine, ben de Allah'ın adam olarak yarattığı birisiyim, bu kadını bana emanet etti, biz beraber karı koca olacağız, İnşallah biz de bir insanın yaratılmasına sebep olacağız, Allah da bize cennet verecek bu işten diye, ibadet yapıyorum diye düğün yapsa bir mümin genç, yani biz tarlamızda, ahırımızda, düğün odamızda, gerdek odamızda Rabbimizle baş başa olma zevki yaşasak, bize de klimalı odalar sıkıntı vermeyecekti o zaman. Ashab-ı kirama işkence gördükleri yerler eziyet etmedi. Bilal-i Habeşi'nin hikayesini hep biliyorsunuz. Hani taşın üstünde kırbaçlanırken etmeyin ya çok acıdı, yapmayın mı dedi. Onlar vurdukça zevk alır gibi, oh be der gibi, Allah birdir dedi. Daha vurdular, Allah birdir dedi. Biz klimasız evlerde yaşıyorduk, bunalıyorduk. Klima geldi, daha fazla bunaldık. Biraz daha rahat etsek, kadınları, çocukları evden atıp tek başımıza yaşayacak bir yer arayacağız herhalde. Daha başına kaçacağız. Bizi rahatlık bunalttı, onları eziyetler bunaltmadı. Sorunumuz şu kardeşler. Ahırları Allah'ın razı olacağı işi yapıyoruz diye kullanabiliyor muyuz? Sorun burada. Tarlamızda biz kıbleye dönerek kazıyor olmasak bile, traktör hep kıbleye doğru kullanılıyor olmasa bile Allah'ın emrettiği bir işi yapıyorum, çoluk çocuğumun rızkı için çalışıyorum diyebiliyor olsaydık, biz SGK'ya filan ihtiyaç duymadan da huzur içinde yaşayacaktık. Kaybettiğimiz huzurumuzun nedeni Allah'ı kaybetmemizdir. Allah gerçi camide duruyor. O camide. Ramazan'da da eve de geliyor iftarlara. Ama iş yerinde yok, ticarette yok, ziraatte yok, ahırda yok. Mesela bir kamyona saman yükleyip satmaya getiren birine senin yaptığın iş Allah için midir diye sorulsa, elbette ben Allah için yapıyorum diyor ama samanla Allah'ın ne işi var? Cevap bu. Halbuki samanı yaratan Allah, seni yaratan Allah, o samanı yiyecek ineği yaratan Allah, Allah'ın işi yok bu işte. Böyle olur mu? Biz Hristiyanlığın yuvarlandığı ya da Hristiyanların, yani İsa Aleyhisselam'dan sonra Hristiyanların yuvarlandığı akıbete doğru yuvarlıyorlar bizi. Yani Allah kilisede, onların deyimiyle Tanrı kilisede, çarşıda, pazarda da başka, biz bir orada da biz varız. Yani onun hakkı ona, bizim hakkımız bize gibi bir taksimat yapıyorlar. Sanki Allah bize ziraat yapmayı yasaklamış, ticaret yapmayı yasaklamış, sanayi yapmayı yasaklamış gibi iftira ediyoruz Allah'a. Bu bir iftira. Halbuki Allah istiyor ki ziraat da yapın, ticaret de yapın, sanayi de yapın, çuval çuval çuval para kazanın. Öyle geçinecek kadar değil. Çuvallarla para kazanın. Helal edeyim size bunu Allah istiyor. Helal olsun. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Siz çocuğunuza harçlık vermek için büfenin üstüne, masanın üstüne bir para ayırıyorsunuz. İşte bu çocuğa veririz bunu haftalık harçlık diye. O da siz onu vermeden önce kaytarıyor parayı, çalıp gidiyor. Sizin ona helalinden harçlık vereceğiniz şeyi çalıyor, haram ediyor kendisine. O onun da aslında. Biz Allah'ın kapımızı açtığı bereketleri bile bile tepiyoruz. Çünkü Müslümanlığı cami dini olarak görmek istiyoruz. Evet, cami Müslümanlığın simgesidir. Ama Müslümanlık sadece camilerin söz konusu edildiği, sadece camilerde yaşanabilir bir din değildir. Bizim yatak odalarımız da cami gibidir. Ahırlarımız da cami gibidir. Ashab-ı kiramın ahırları öyleydi. Ashab-ı kiramın yatak odaları, gerçi yatak odası görmedi zavallar, bir odaları vardı. Gündüz oturuyorlardı, akşam yatıyorlardı. Huzur içinde sabahleyin de Resulullah'ın huzuruna geliyorlardı. Aleyhissalatü vesselam. Bizim yatak odamız, oturma odamız, dinlenme odamız, camdan bakma odamız, yolu görme odamız bizim var. Bizim çeşit çeşit odalarımız var. Ama huzur arıyoruz, hala arıyoruz. Sorun parçaladığımız İslam'dan kaynaklanıyor. Güzel bir araba aldık, lastiğini depoya koyduk, direksiyonunu aldık, balkona getirdik, motorunu çıkardık, başka bir yere koyduk. Araba harika. Arabanın parçaları harika, kendisi yok ortada. İslam'ı hacca gidiyoruz, Resulullah'ın huzurunda ağlıyoruz, sızlıyoruz. Ziyaret ettik, ah peygamberim, canım peygamberim. Sanki o peygamber sadece Medine'de gelenlerle ilgileniyor. Senin köyünde, şehrinde, Konya'nda, İstanbul'unda o peygamberden iz bulamıyorsun. Yapacağımız şey, İslam'ı olduğu gibi kabul edeceğiz. Bizi sadece cennete gelin, camide namaz kılın, fişlerinizi toplayın, topladığınız fişlerle sizi cennete alacağız demiyor İslamiyet. Hayat yaşayın, yaşadığınız hayatı ticaretinizle, siyasetinizle, ne yapacaksanız sanayinizle, ticaretinizle, her şeyinizle yaşayın İslamiyet'i, gelin cennete girin diyor Allah. Biz İslam'ı bir bütün olarak alacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir örnek vereceğim. Bir sahabi bir hatırasını naklediyor. Diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir yere gidiyorduk. Bir adam gördük. Adam kazmayı almış, tarlasında çalışıyor. Bir süre onu seyrettik peygamberle aleyhissalatü vesselam. Adam o kadar heyecanlı çalışıyor ki, yani sanki tarlanın altını üstüne getirecek. Sahabeden biri demiş ki Peygamber Efendimiz'e dönüp, ya Resulallah demiş, adam ne kadar heyecanlı çalışıyor ya. Yani çok heyecanlı çalışıyor. Bu şekilde adam namaz kılsa tam cennete girecek adam bu. Yani çok heyecanlı, böyle performansı çok yüksek adam, yutacak toprağı. Yani bu ne güzel Allah yolunda namaz kılacak bir adammış. Keşke burada tarlada çalışmasa da hani gelip bizimle cihad etse. Şimdi onlar kim bilir hangi cihada gidiyorlar. Efendimiz buyurmuş ki yanlış söylüyorsunuz. Bu adam küçük çocukları var. O çocukların rızkı için bu tarlada çalışıyorsa bu da Allah yolunda sayılır diyor. Bu adamın yaşlı annesi babası var. Onlara bakmak için fazla çalışması gerekiyor da onun için böyle can hiraş çalışıyorsa bu adam da Allah yolundadır. Bu adam hiçbir babası, çocuğu vesairesi yok ama ele güne muhtaç olmayayım, borç almadan yaşayayım diye bu şekilde çalışıyorsa bu da Allah yolunda cihad eder sayılır buyuruyor. Baştan beri anlattığım şeyi nereden kaynaklandırdığımı size anlatıyorum kardeşler. Yani bir adam çoluk çocuğunu geçindirmek için besicilik yapıyorsa veya buğday ekip biçiyorsa bunu Allah yolunda cihad eder gibi sayıyor peygamberim benim. Yok çoluk çocuğunun acil ihtiyacı yok ama babasına annesine bakıyor, onlar da yaşlı çalışamıyor, onu da mücahit sayıyor. Yok böyle bir ihtiyacı da yok. Adam sadece ya ona buna borç alıp yaşamaktansa ben kendi rızkımı kendim temin edeyim diye, cebi para da olsun diye çalışmak istiyor. Onu da Allah yolunda cihad eden mücahit gibi kabul ediyor sevgili peygamberim benim. Şimdi benim peygamberim böyle görüyor. Tarlada 500 tane ineğin besleneceği otları biçer döver vesaireyle alıp kamyona yükleyen bir adama sen Allah yolunda cihad mı ediyorsun desem elbette biz de cihad ediyor sayılırız der mi? Demez. Lan cihad ne, bu ne? Cihad Filistin'de yapılıyor. Bizde ne alakası var cihadın? Hayır. Senin topladığın bu ot bir ineğe yem oluyor olabilir. Ama bu dünyanın kurulu düzeninde çok önemli bir sorun bu. Bir ineğin süt vermesi veya vermemesi, bir ineğin beslenip eti yenecek hale gelip gelmemesi Afrika'daki bir insanın açlığıyla bağlantılı bir konu. Evet, bir inek buradan ta Afrika'ya gidecek diye bir kural yok. Ama Afrika'dan buraya, buradan oraya gidip gelecek bu gidiş geliş sirkülasyonda bir ineğin burada beslenmiş olması iyi bir hesaplandığında dünyanın her yerindeki gıda borsasını etkiliyor. Gavur da olsa, iman etmemiş bir insan da olsa Allah yarattığı kullarının rızkını yaratmış. Sen bu Allah'ın yaratma planında projede görevli birisisin. Tarlada da olsan, sen iş sanayide de olsan, tezgahında, ticaretinde nerede olursan ol, hepimiz Allah'ın planında bir rol almış aktörleriz. Kimimizi Allah camide imam olup peygamberin imamlık görevini devam ettirecek biri olarak seçmiş. Öbürümüzü tarlada bir imamın sofrasına gelecek ekmeğin üretilmesi için görevli olarak seçmiş. Öbürümüzü de imamın çocuğunun içeceği sütün üretileceği ineğin bekçisi olarak hepimizi Allah görevlendirmiş. Herkesin İyi Müslüman olması için Harem-i Şerif'te Beytullah'ın etrafında 365 gün tavaf etmesi mi gerekiyor? Herkes tavaf ederse, herkes namaz kılarsa yeryüzünde Allah'ın kurduğu bu düzen nasıl devam edecek? Bu düzenin sallanması demek. Biz İslam'ı hep insanların namaz kılması, hep oruç tutması olarak gördüğümüz sürece tanımıyoruz bu dini demektir. Tanımadığımız için de camide namaz kılan sadece namaz kılıp tembel tembel caminin önündeki çay ocağında 300 gün oturduğu halde iyi Müslüman kabul ediyoruz onu. Niye? Hep camide namaz kılıyor. Camiden sonra da çıkıp çay ocağında orada ihtiyarlarla çay içiyor. Evliyası Allah'ın. Evliya kulu mübarek. Yok rakibi dinde. Niye hep camide namaz kılıyor? Bu gariban da güneşin altında güneş gibi, fırın gibi kavuruyor onu güneş. Ama buna rağmen öğle namazının farzını anca kılıyor. Çünkü mahsulü kaldırması lazım. Zamanı geldi, kurudu, tarlada kaldı fasulye diye korkuyor. Sadece farzına zor kılıyor bu Müslüman. Bu Müslümanı Biz kim cennete girmek kimle? Cennete o camideki ihtiyarlar girecek zannediyor. Kendisi bile yaptığı işin kıymetini bilmiyor. Sene boyu caminin önündeki çay ocağında, köy kahvesinde oturan o ihtiyar, sen tarlada güneşin altında kebap gibi kavrulmasan nereden ekmek bulup yiyecek o? Ekmek bulmamış adam namaz mı kılabilir? Bizim eğer niyetimiz temizse, Allah'tan korkarak yaşıyorsak, Allah'ın haramlarından kaçınıyorsak, Allah'ın temel farzlarını da yerine getiriyorsak, bu şartlar önemli tabi. Hem sabaha kadar alkol tüket, ondan sonra da tarlada çalıştın diye cenneti kimseye vermezler. Yani haramlardan kaçınıyorsun. Ana farzları da, temel farzları da yerine getiriyorsun. Sen tarlada da ibadet halindesin. Tarlada ibadet halindesin. Sahabeden birini Peygamber Aleyhisselam Efendimiz görmüş. Elleri çatlamış, nasır tutmuş. Tutmuş, tokalaşırken bakmış ki elleri nasır tutmuş. Hani çiftçilerin bilhassa ayak topukları falan patlar ya, toprağa sert yere bastıkları için. Eline ne oldu senin demiş. Ya Resulallah demiş, çoluk çocuğun rızkıyla uğraşırken ellerim hep nasır tuttu demiş. Yani tarlada çalışmaktan. Tutmuş Efendimiz elini, bu çalışmaktan nasır tutan eli Allah da sever, peygamberi de sever deyip öpmüş elini adamın. Kendisinden daha genç birisi olduğu halde. Çalışana ödül bu. Biz ciddi bir şey konuşuyoruz. Allah bizi namaz kılmak için yarattı elbette. Oruç tutmak için yarattı elbette. Hacca gitmek için yarattı elbette. Ama sadece hacca gitmek için yaratmadı. Aynı Allah gezin, ziyaretler yapın da diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hacca da gelin diyor. İstanbul'a ziyarete gidin, Afrika'ya ziyarete gidin de diyor. Akrabanızı ziyaret edin, sıla-i rahim de diyor. Biz hayatı yaşamak için geldik. Ama Allah'ın dinine göre haramlardan uzak bir hayat yaşamak için geldik. Kafirlerden farkımız nedir? Onlar ölçüsüz, sınırsız yaşıyorlar. Haram yok yaşadıkları ortamda. Her şey helal onlar için. Biz ise haram var, helal diye ayırıyoruz. Bu sebeple biz soframızda yemek yediğimiz zaman %100 helal olan şeyi yeriz. Helal olmayan şeyi aç kalmadıkça yemeyiz. Açımızdan ölecek olursak yeriz. Mümin farkımız biz. Müminlerin farkı bu. Kardeşler, biz tekrar vurgulayarak söylüyorum. Dinimizi Allah'tan indiği gibi aldığımız zaman ölümden bile zevk alıyor olmamız lazımdı. Ashab-ı kiramda olduğu gibi. Ne var ki biz değil ölümden, yaşamaktan zevk alamıyoruz. Çocuklarımızdan nefret ediyoruz. Çevremiz bize soğuk geliyor. Birisi iki defa selam verse borç isteyecek herhalde diye adama soğuk bakıyoruz. Üst üste selam verdi demek borç isteyecek bizden. Bu kadar birbirimizden insan olarak ürktük. Bu insanlık adına hiç hoş değil. Geleceğimiz adına hiç hoş değil. Halbuki İslam gibi bir nimet var elimizde. İslam gibi bir fırsatla yaşıyoruz biz, Allah'a hamdolsun. Burada dönüp dolaşıp sözü nereye getiriyorum? Dinimizi olduğu gibi blok şeklinde yaşamamız lazım. Tarladaki Müslümana da Allah mübarek etsin diyeceğiz. Haçtan gelen Müslümana da Allah mübarek etsin diyeceğiz. Çünkü tarladaki Müslüman da öğle namazını kılmış çalışıyor zavallı orada. Haçtaki de Allah'ın öbür emrini yerine getiriyor. Şimdi biz hastaneye gittiğimizde gözümüz ağrıyor. İşte göz muayenesine gittik. Göz doktorlarını doktor görüp öbür doktorlara ne gerek var ya, bunlara niye diploma vermişler diyor muyuz? Şu anda gözümle ilgili muayenem vardı. Göz doktoruna ihtiyacım var. Yarın öbür doktora ihtiyacın olacak. Şimdi ihtiyacın yok ama er geç ihtiyacın olacak ya da başka bir insanın ihtiyacı var. Hayat sadece hac etmekten, sadece namaz kılmaktan ibaret değil. Helal, Allah'ın koyduğu kurallara göre tarlada da ziraat yapmaktan ibarettir. Müslümanlık aynı zamanda ticaret demektir. İslam aynı zamanda sanayici olmak demektir. Ama faize bulaşmamış sanayici. Kul hakkı yemeyen sanayici. Allah bizi işçi tulumlarıyla görmek istiyor. Yüzümüz gözümüz kre siyahı olmuş haliyle Allah görmek istiyor bizi. O halimize bile sevap yazıyor. Alnımızın terini böyle silmeye fırsatımız yokken Allah bizim fotoğraflarımızı çekiyor. Onlara hep ecir yazıyor. Niye çalışıyor bu? Ne diyor peygamberim benim? onurlu yaşamak için, kimseden borç almamak için çalışıyorsa o da mücahittir diyor. Şu halin ne ya? Maden ocağında düşmüş kaybolmuş gibi üstün başın kirli. Ne yapalım, bu meslek böyle. Pek mübarek mesleğin var senin. Maşallah. Pek mübarek, pek güzel iş yapıyorsun. Sen o işi yapmasan insanların bir tarafı açık kalacak. Sadece namaz kılmak değil dinimiz. Çocuklarımızı biz Müslüman olarak yetiştireceğiz dediğimiz zaman ne anlıyoruz bundan? Camiye göndereceksin, abdesti öğretecek bir. Hoca efendi neler? Şimdi çocuğu iyi Müslüman olsun diye camiye gönderdik. Ne bekliyoruz hocadan? Abdesti öğretsin, guslü öğretsin, teyemmümü öğretsin, namaz kılmayı öğretsin, anaya babaya da itaat etmeyi. Ha, o çok önemli. Kızsa bir de tesettürü öğretsin. Hoca efendi başka ne öğretsin? Bitti, hocanın öğreteceği başka bir şey yok. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Neden? Bu saydığın şeyler, abdest, teyemmüm, gusül, tesettür, namaz, Kur'an okumak, 5-6 madde saydık. Hayat bunlardan ibaret mi? Dünya bunların etrafında mı dönüyor? Abdest alınca karnı doyuyor mu insanın? Guslü bilince insanın elbisesi giyinmiş oluyor mu hemen? Her guslü bilene bir takım elbise mi veriyorlar? Hayat bunlardan ibaret değil ki. O zaman biz hayat diye hayatın 5-10 maddesini aldık. Gerisini hayatın dışına ittik demektir. Din diye hoca efendi bizim çocuğumuza din öğretsin derken de sanki o sadece bir grup namaz, abdest, teyemmüm, tesettür, anaya babaya itaat 5-10 maddeyi hoca efendi öğretti. Onun dışındakini Müslümanca yaşaması gerekmiyor mu bu çocuğun? Hayır. Onurlu bir iş sahibi olmayı da hoca efendiden öğrenecek. İşine vaktinde gidip gelmeyi de hoca efendi öğretsin. Çünkü Müslümanlık işine vaktinde gidip gelmeyi gerektiriyor. Çünkü Müslümanlık peygambere uymaktır. Peygamberim de diyor ki Allah yaptığınız her işin en iyisini yapmanızı ister diyor. Namazın en iyisini kılın, besicilik yaparsan en iyi besiciliği yap. Sen piyasa malı olan işte defolu bir mal üretme. Ürettiğin, sanayide ürettiğin malın dünyanın en kaliteli malı olsun. Allah böyle istiyor. Sen Müslümansın ya. Nasıl namazın en iyi namazdır, Kabe'nin huzurunda kılıyor gibi kılıyorsun. Küçük bir oyuncak bile üretiyorsan, çocuk oyuncağı bile üretiyorsan, onun en iyisini sen üreteceksin. Müslümanlığımız, ürettiğimiz oyuncakta, çocuk oyuncağında bile damgadır bizim için. Nasıl namaz kılan biri, namazda oynayıp kaşınıp sağa sola bakınca, ulan bu ne biçim namaz kılıyor, Müslüman böyle mi namaz kılar diyoruz. Aynı şekilde bir küçük çocuk oyuncağı bile yapsa bir Müslüman imalathanesinde, ya Müslüman böyle çocuk oyuncağı mı yapar dememiz gerekiyor. Çünkü Müslümanlık hayatımızın dinidir. Hayatla ilgili ne varsa o Müslümanlıkla ilgilidir. Onu bize evet sanayide çark nasıl döndürülür bunu İmam Efendi öğretmez. İmamın anlayacağı iş değil bu. Ama İmam Efendi yaptığın işin temiz olması gerektiğini, insanlığa hizmet olduğu için ibadet olduğunu, bunun düzenli, tertipli yapılması gerektiğini bize öğretmesi lazım. Ana ilkeleri, hayatın temel ilkelerini biz dinimizin bir emri olarak almak zorundayız. Aksi takdirde Hristiyanların yaptığı gibi kilisede gözyaşı akıt, Tanrı görürken seni iyi görsün. Piyasaya geldin mi dünyanın ceberutu, hilekarı, sahtekarı sensin o zaman. Burada niye böyle yapıyorsun? Pazar günü Tanrı'ya zaten ibadetini yaptı. Diğer günler serbest. Yahudi de cumartesi günü Tanrı'nın önünde, Yahova'nın önünde çok iyi bir efendi adam ağlıyor, sızlıyor, sallanıyor. Elinde Tevrat sallanıyor. Cumartesi pazara geçti mi de dünyanın kanını emiyor. Neden? Çünkü hayat sadece havrada sallanmaktan ibaret. Onun gözünde dindarlık açısından. Biz ise ümmeti Muhammed'iz. Bizim farkımız var. Bizim beslediğimiz ineğe kamçı vurmamız bile mümkün değildir. Biz kardeşler hayvanların mesela kamçı illa vuracaksın. Hayvan başka türlü tımar olmuyor, terbiye olmuyor. Yüzüne vurmamız yasak bizim. Peygamber Efendimiz hayvanın yüzüne böyle kaşe gibi bir şey vurulmuş, sıcak damga ile vurmuşlar. Herhalde bu hayvanların kulaklarına böyle bir mühür gibi bir şey vuruyorlar ya eskiden kaybolmasın, ya da işte filan çobanın koyunlarının işte yıldız gibi bir işaret oluyor. Öyle bir şey yapmışlar herhalde. O hayvanı görmüş, çağırmış sahibini. Yahu demiş, bu hayvanlara yüzlerine kulaklarına bu şekilde eziyet etmeyin diye size tembih etmedim mi ben demiş. Nasıl içki içmeyin diye tembih ettiyse bir reçberin hayvanlara nasıl bakacağını da tembih etmiş. Benim peygamberim öyle bir peygamber. Çeki düzen verip hayata gitmiş. Burada kardeşler bir şeyi düzeltip bu hayata devam etmemiz gerekiyor. Allah bizi Müslüman görmek istiyorsa çiftlikte de Müslüman görmek istiyor. Çiftlikte serbest, laik kafalı, camide de süper Müslüman, bu bize göre olur, Allah'a göre olmaz. Bunun sonucu olarak da çiftlikte çalıştığımız zaman ibadet halindeyiz biz. Camide bulunduğumuz zaman da ibadet halindeyiz. Tarlada güneşin altındayken tam ibadet halindeyiz. Hem de o kadar onurlu bir ibadet yaparız ki, ben camide namaz kılarken camide kıldığım namaz %100 benimle alakalı. Kimseye etkisi yok. Ama tarlada fasulye toplarken ben belki binlerce insanın bir yıl yiyeceği rızkını topluyorum. Hepsinden Allah bana sevap yazacak. Velev ki parayla yapayım bu işi. Elbette parasız yapmayacağım ben. Satacağım bunu, ama ben satmasam, o satmasa çocuklar ne yiyecekler? İnsanlar ne yiyecek lokantalarda diye düşünüyorum. Yaptığım işin ibadet kalitesinde olmasının anlamını yüklüyorum. Kardeşler, tekrar ediyorum. Bir çiftçi tarlada, bir besici besihanesinde, bir sanayici atölyesinde, fabrikasında, bir tüccar bulunduğu dükkanında satış yaparken, alış yaparken bir Müslümansa, elbette sözümüz Müslümana ait. İki, Allah'ın en büyük emri olan namaz gibi farzları yerine getiren birisi ise. Üç, haram yemiyorsa, harama dikkat ediyorsa, o mümin ibadet halindedir. Ben ne söylediğimi bilerek söylüyorum. Burada seçim propagandası yapmıyorum ben. Hepinize cennet oyları bana verin demiyorum. Allah'ın dinini anlatıyorum. Peygamberimden öğrendiklerimi anlatıyorum. İmam-ı Azam'dan duyduklarımı söylüyorum. Haram yemiyorsa, faiz başta olmak üzere, haram yemiyorsa, namaz aksatmıyorsa, bu mümin ibadet halindedir. Bu mümin, iş yeri şartlarından dolayı kul hakkına da tecavüz etmiyorsa, cihat halindedir. İbadetin de üstüne çıkmıştır o. İslam böyle bir dindir. Evet, bizi tarlada da, besihanede de rahat bırakmıyor. Ama cennete sokmak için rahat bırakmıyor. Boşu boşuna kovalamıyor bizi. Tam aksine bizi cennet kıvamında, cennete girecek şartlarda bir insan yapmak istiyor dinimiz. Biz bile bile namaz kıldığımız halde, oruç da tuttuğumuz halde, zina, kumar gibi haramlara bulaşmadığımız halde, elimizdeki bu fırsatın bize ait olduğunu bilmiyoruz. Bile bile kaybediyoruz bunu biz. Neden tarladan dönen birisine eşi akşam, Allah mübarek etsin, hayır olsun, Allah razı olsun, niye diyemiyor? Camiden gelmiyor ki, tarladan geliyor. Camiden gelene Allah kabul etsin deniyor. Niye ibadet yaptı? Tarladan gelen ne yaptı? O farkı söylüyorum işte. Tarladan gelen de Allah razı olsun senden be. Çoluk çocuğumuzun rızkı için uğraşıyorsun. Peygamberimiz dememiş miydi? Sen de Allah yolunda mücahit sayılıyorsun. Farkımız bu bizim. Herhangi bir Hristiyanla, herhangi bir Yahudiyle, herhangi bir dinsizle farkımız bizim bu. İslam'ın farkı bu. Bizim helalinden yeme mücadelemiz cihattır. Ama elbette kardeşler, bu bahsettiğim şeyin karşısında şeytanın da bin bir tuzağı var. Ne yapar mesela? ilacı tarlaya şu kadar kullanacaksın diye sana kimyasal bir ölçü verildiği halde 10 kilo fazla alacaksın diye yüzlerce çocuğu kanser yapacak şekilde ilacı fazla kullanırsın. 10 kilo 20 kilo patates fazla alırsın. Senin o ürettiğin şeyden dolayı dünyanın öbür ucundaki bir çocuk kansere yakalanır. Yandın gittin ahirette. E dedik ki haramlara da bulaşmayacaksın. Haram sadece içki içmek, zina yapmak değildir. Haram sadece o değil. İnsanlara zarar vermek, kul hakkına tecavüz etmek de büyük bir haram. Ondan da kendini koruyacaksın. Biz müminiz. Biz iman ettik. Rabbimiz bizi tarlada ilaç kullanırken de görüyor diye inandık. İneği beslerken kullandığım yemin, bu yemin sonucunda ulaşacak sütün, o sütün ulaşacağı çocuğun sonuçlarını da düşünmek zorunda olan bir insanım ben. Cennet veriyor Allah, cennet. Sen ineğine yem veriyorsun, Allah sana cennet veriyor. Elbette bu bir ciddiyet ister. Hem cennet verecek Allah, hem de sen faturaları kendi kendine düzelteceksin. Aha faturalar ödenmiş diyeceksin. Kağıttan, naylondan faturaya cennet vermiyor Allah. Elbette zorluğu var. Sen güneşin altında tarlada kavruluyorsun diye sana cennet veriyordu zaten. Sen yorgun, bitkin eve geliyorsun, uyuklaya kaldın, zavallı yatsıyı bile hakılacağım, kılacağım derken uyudun, kaçırdın. Seni niye affetti Allah? Çünkü sen ciddi bir iş yapıyordun da yorulmuştun diye seni affetti. Kardeşler, kolay bir işi yok zaten dünyanın. Namaz kılmak da o kadar kolay değil ki. Soğuk, sıcak, gece 3, gece 5 demiyorsun, namaza kalkıyorsun. Namazın da kendine göre bir zorluğu var. Helal yiyip insanlığa etki etmenin de elbette bir miktar zorluğu var ama aşılamaz şey değil. İnsan tamahkar olmasa, yani sabırlı olsa, kanaatiyle yaşasa, verileni zaten Allah'ın verdiği rızık insana yetiyor. Her halükarda kardeşler, biz camideki imamımızla, ezan okuyan müezzinimizle, siyasetimizi yürüten Müslüman siyasetçimizle, ticaretimizi yapıp bizim çocuğumuza oyuncak satan tüccarımızla, sanayicimizle, besicimizle ve tarlada çalışanımızla, şoförümüzle, kamyoncumuzla, biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ahlak ümmetiyiz. Biz ibadet ümmetiyiz. Kardeşim, şimdi burada tarlayla, ziraatle ilgisi yok ama hepimizin gözünü açması gereken bir örnek olarak bir genç öbür gençle evleniyor, nikahlanıyorlar ve bunlar yatağa girip dünyanın en zevkli insanca işini yapıyorlar. Sonra da cünüp oluyorlar üstelik, gusletmeleri gerekiyor. Bunu bile peygamberim sadaka olarak görüyor. Birbirlerini mutlu ettiler ya diyor. Kadın erkeği, erkek kadını mutlu etti ya. Bu mutluluğu haramda arasaydı ne olacaktı? Bunu sadaka sayan bir dinim var benim. Ve bu dini ben orijinal şekliyle tanıyamadığım için garip kalıyorum. Aslında dinim böyle. Aslında dinim bana full bir cennet imkanı sunuyor. Biz bunu maalesef takdir edemiyoruz. Hocalarımız camilerde konuşurken işte hep böyle ahlak konularını, hutbelerde hep böyle cicim bicim konuları, kimseye karışmayın konularını konuşuyorlar. Halbuki hayat nedir? Mesela bir cuma günü sanayici nasıl olur bunu anlatsın. Hoca efendi öbür cuma besiciliğin Allah'ın razı olacağı şekilde ibadet haline gelecek tarzda nasıl yapılacağını anlatsın. Besicilik de cami konusudur. Çünkü senin iman ettiğin peygamber, ki sen o peygamberin vekili olarak o kürsüde duruyorsun zaten. Senin iman ettiğin peygamber mescidinde deve nasıl beslenir onu anlattı. Peygamber anlattı, ayıp olmadı da imam anlatınca niye ayıp oluyor? Deve anlatılıyor da inek anlatılmıyor mu? O da hayvan, o da hayvan. Dinimize bakış tarzımız çok önemli. Burada ben besicilik nasıl yapılır onu anlatmaya vaktim yok. Ziraate anlatmaya vaktim yok ama ana yolu göstermeye çalışıyorum kardeşler. İslamiyet budur. Bizi tarlada da kulu olarak görmek istiyor Allah. Karşılığında da cennet vermek istiyor. Bizi besicilikte de kulu olarak görmek istiyor. Karşılığında cennet veriyor. Yeter ki namaz kaçırma, haram yeme, faize bulaşma, kul hakkına bulaşma, işçinin hakkını bekletme, söz verdiğinden az verme işçiye, kapıyı gösterip, ölümü gösterip sıtmaya razı etme işçiyi veyahut da patronunun dakikalarını bile çalma. 8 saat dedin sen 8 saat hakkıyla çalış. O arada ondan izinsiz çay molası verme. Kazandığın alnının teri sana sevap olsun. Namaz kılıyor gibi sevap olsun. Karşılığında yani ne kadar mübarek bir şey kardeşler. İnşallah hepimiz cennete girdiğimizde orada herhalde sonu olmayan bir hayat yaşayacağımıza göre bugünleri de konuşacağız. Vakit nasıl geçecek? Ne işte ne yapardın sen? Yahu biz hep rençberlik yapardık. Namazı da kaçırmazdık. Başka bizim inekler şöyleydi, böyleydi. Hollanda'dan gelmişti. Anlatacağız bunları. Ne kadar gülünç bir şey olacak. Ne kadar hoş, ne kadar sevindirici bir şey olacak. Hamza ile beraber oturacağız. O nasıl ciğerlerinin parçalandığını ve şehit olduğunu bize hatıra olarak anlatacak. Mümin bir kasap da ben de inek ciğerlerini satardım, sakatatçıydım diye anlatacak. Aynı cennette aynı hatıraları yaşayacağız kardeşler inşallah. Ne ama elbette bu kasaplar Hazreti Hamza'dan daha değerli anlamına değil. Hamzalaşmış kasap sakatat satarken, ciğer satarken sevap kazanacak. Meyhanedeki kasaptan söz etmiyorum ben. İmanı olmayanla zaten ilgimiz yok bizim. Her halükarda Allah beni çiftçi olarak seçtiyse oradan cennete gitmemi istiyor demektir. Allah beni çocuklarımı helal yedirmek için baba olarak seçtiyse o şekilde cennete gitmemi, çocuklarımı cennete sokmaya sebep olmamı istiyor demektir. Bir caminin imamı olarak yarattıysa beni Allah, o caminin mihrabından cennete gitmemi istiyor demektir. Herkes bulunduğu yerden Allah'ı bulacak. Başka çaremiz yok. İneklerle mi bunu bulacağız? İneklerle bulacaksın. Tarlada mı bulacağız? Tarlada bulacaksın. Ama buğdaydan çok, buğday tanesi kadar faiz lirası borcun varsa bu sözlerim senin için geçerli değil. Çünkü mümin helalinden yer, faizden yemez. Bana kalkıp deme, yahu başka türlü tohum alamıyorum. Faizsiz olmuyor demeyeceksin. O zaman bir camide namaz kılan da ben de abdest alamıyorum çok soğuk hava der. Ne diyeceğim ona ben? Sen de abdestsiz kıl namazı diyemiyorum ki. Günler çok uzun, hava çok sıcak. Sen de oruç tutma bu sene diyebiliyor muyum kimseye? Elbette bunun bir miktar zorluğu var. Kardeşler cennet bu ya. 100 sene, 500 seneliğine değil ebedi cennet. Sonsuz. Elbette zorluğu olacak ama kaldırılmayacak bir derdi yok Allah'ın. Öyle hiç altında ebedi ezileceğimiz bir sıkıntı değil. Kaldırabileceğimiz şeylerdir. Sabredeceğiz, sebat edeceğiz. İnşallah bu toplantılarımızı bir de cennette yapacağız. Bir defa, 100 defa. Hem bu ümmetin büyükleriyle bizden önceki bu meşakkatleri çekenlerle beraber inşallah cennette buluşacağız. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Razı olacağı şekilde yaşamayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.